หลักคำสอนสำคัญในพระพุทธศาสนาหรือพุทธปรัชญาเถรวาทเรื่องหลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดผลงานและลิขสิทธิ์ของอาจารย์วสิงห์อินทสระอริยพรสิทธิธรรมพิชัยอ่านเรื่องหลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดหรือสังสารวัฏนี้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องหลักคำสอนสำคัญในพระพุทธศาสนาหรือพุทธปรัชญาเถรวาทซึ่งมีเรื่องบรรจุอยู่สี่เรื่องด้วยกันคืออริยสัจสี่หลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดไตรลักษณ์และปฏิจจสมุปบาทหลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดมีความสำคัญอย่างไรได้กล่าวไว้ละเอียดพอสมควรแล้วในเนื้อหาของเรื่องจึงไม่จำเป็นต้องพูดซ้ำอีกในที่นี้ข้าพเจ้าเชื่อว่าถ้าคนทั้งหลายเชื่อมั่นในเรื่องหลักกรรมและการเกิดใหม่ตามกฎแห่งกรรมอย่างสุจริตใจแล้วความเสื่อมโทรมรอบด้านของสังคมจะลดน้อยลงสังคมจะเจริญขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะผู้เชื่อเช่นนั้นจะถอนตนจากการทำชั่วแต่จะมีความบากบั่นอย่างมั่นคงในการทำความดีสาเหตุอันแท้จริงของความเสื่อมและความเจริญของสังคมนั้นอยู่ที่จิตใจคนถ้าจิตใจของคนเจริญสังคมก็เจริญถ้ายังเปลี่ยนจิตใจคนไม่ได้สังคมก็เปลี่ยนไปไม่ได้เพราะสังคมประกอบขึ้นด้วยปัจเจกชนถ้าประชาชนของเรายังไม่ดีพอรัฐบาลก็ดีไม่ได้เพราะรัฐบาลก็คือประชาชนที่ไปทำหน้าที่บริหารบ้านเมืองถ้าเขายังเป็นคนชั่วอยู่ยิ่งได้เป็นใหญ่ได้ครองอำนาจก็จะทำชั่วได้มากขึ้นเพราะมีเครื่องมือและโอกาสมากขึ้นมีสิ่งยั่วยวนให้ลุ่มหลงมัวเมามากขึ้นบรรดาสิ่งยั่วยวนใจทั้งหลายอำนาจมีอิทธิพลยั่วยวนใจที่สุดและรวดเร็วด้วยอำนาจอาจทำให้คนที่เคยดีเสียไปได้ไม่ต้องพูดถึงคนที่ชั่วอยู่แล้วความจริงข้อนี้มีตัวอย่างให้เห็นอยู่มากมายการยอมรับเชื่อในหลักกรรมและสังสารวัฏเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้บุคคลมองชีวิตในสายยาวไม่มองในสายสั้นเพียงเพื่อความสุขความสมปรารถนาเฉพาะปัจจุบันโดยไม่คำนึงถึงทุกข์โทษอันจะมีมาในชีวิตหน้าช่วยให้อดทนได้สามารถประคับประคองใจให้สงบอยู่ได้แม้ในยามทุกข์ดำเนินชีวิตด้วยสติปัญญาความรู้สึกและสภาพชีวิตเช่นนี้ย่อมช่วยให้สังคมสงบสุขปราศจากการเบียดเบียนกันก็การเบียดเบียนล้างผลาญกันทั้งโดยตรงและโดยอ้อมมิใช่หรือที่เป็นอุปสรรคสำคัญของการพัฒนาบ้านเมืองหลักธรรมในพระพุทธศาสนานั้นถ้าได้นำมาปฏิบัติให้เหมาะสมแล้วจะช่วยให้ชีวิตบุคคลสังคมและประเทศชาติสงบสุขและเจริญรุ่งเรืองได้มากทีเดียวคนไทยมีของดีอยู่แล้วทั้งชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ถ้าคนไทยปฏิบัติชอบปฏิบัติให้ถูกให้ควรแล้วสถาบันทั้งสามนี้จะอำนวยประโยชน์สุขให้แก่คนไทยอย่างประมาณมิได้วสิงห์อินทสระ18พฤศจิกายนพุทธศักราช2518สารบัญในเล่มแบ่งออกเป็น3ภาคด้วยกันคือภาคที่1หลักกรรมหรือกฎแห่งกรรมมี11หัวข้อคือหัวข้อที่1ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจริงหรือไม่และผลภายนอกกับผลภายในของกรรมหัวข้อที่2กรรมแบ่งออกเป็น12ประเภทคือกรรมจัดตามหน้าที่มี4ประเภท กรรมจัดตามแรงหนักเบามี4ประเภทกรรมจัดตามการที่ให้ผลมี4ประเภทหัวข้อที่3รายละเอียดของกรรม12ประเภทกรรมอย่างเดียวทำหน้าที่หลายอย่างหัวข้อที่4การมองไม่เห็นกรรมหัวข้อที่5ทำบุญละลายบาปจะได้หรือไม่หัวข้อที่6ก่อนให้ผลบุญบาปอยู่ที่ใดหัวข้อที่7การหยุดให้ผลของกรรมเมื่อให้ผลจนสมควรแก่เหตุแล้วเมื่อกรรมอื่นเข้ามาแทรกแซงเป็นครั้งคราวเมื่อบุคคลผู้ทำกรรมได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์หัวข้อที่8กรรมมีผลเนื่องถึงผู้อื่นหัวข้อที่9กรรมและการให้ผลของกรรมหรือวิบากกรรมแบ่งเป็นกรรมดำมีผลดำกรรมขาวมีผลขาวกรรมทั้งดำทั้งขาวมีผลทั้งดำทั้งขาวกรรมไม่ดำไม่ขาวมีผลไม่ดำไม่ขาวหัวข้อที่10มาตรฐานแห่งความดีความชั่วหัวข้อที่11กรรมทำให้คนแตกต่างกันคือคนมีกรรมเป็นของตนคนมีกรรมเป็นแดนเกิดคนมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์พี่น้องคนมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอุทาหรณ์ประกอบเรื่องเศรษฐีชื่อโคสกะผลแห่งกรรมตามนัยยะแห่งจุลกรรมวิพังคสูตรผลแห่งกรรมตามนัยยะแห่งมหากรรมวิพังคสูตรผลแห่งกรรมที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาผลแห่งกรรมที่พิสูจน์ได้ในปัจจุบันภาคที่2การเกิดใหม่หรือการเวียนว่ายตายเกิดมี4หัวข้อคือหัวข้อที่1อะไรไปเกิดมาเกิดหัวข้อที่2ข้อพิสูจน์ว่าคนตายแล้วเกิดหัวข้อที่3จุดมุ่งหมายของการเกิดใหม่หัวข้อที่4เหตุที่บุคคลระลึกชาติไม่ได้ตัวอย่างเรื่องตายแล้วเกิดใหม่ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาตัวอย่างเรื่องตายแล้วเกิดที่ปรากฏในปัจจุบันหัวข้อที่5บทสรุปภาคที่3ภาคผนวกว่าได้เรื่องชีวิตและความตายแยกเป็น15หัวข้อคือชีวิตความทุกข์ความตายมาพร้อมกับการเกิดลูกศรเสียบกายเสียบใจทุกข์ของชีวิตมันระลึกถึงความตายด้วยสติความตาย2ลักษณะสิ่งที่ประกันไม่ได้4ประการอิทธิพลที่ยิ่งใหญ่ของความตายชีวิตถูกแผดเผาโดยความแก่และความเจ็บอยู่ทุกวันความตายคือเงาติดตัวของชีวิตทุกสิ่งมีการแตกทำลายเป็นที่สุดความมีชีวิตอยู่ช่างไม่แน่นอนเสียเลยเหตุปัจจัยของความมีชีวิตอยู่และความตายพึงไม่ประมาทในเรื่องอายุบุคคลผู้ฉลาดพึงพิจารณาชีวิตด้วยปัญญาประโยชน์จากความตายการศึกษาให้รู้แจ้งในเรื่องกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดเป็นกุญแจดอกสำคัญไขไปสู่การดำเนินชีวิตที่ถูกต้องมีผลเป็นความสุขสงบแก่ผู้ศึกษาเรียนรู้มีประโยชน์ในการพัฒนาชีวิตจิตใจให้สูงขึ้นร่มเย็นและทำให้เห็นว่าการเกิดของเรานั้นมีความหมายไม่ใช่เกิดมาโดยบังเอิญมีชีวิตอยู่อย่างหลักลอยปล่อยตัวและตายไปอย่างน่าสมเพชเวทนาความเบื้องต้นเรื่องสำคัญยิ่งใหญ่อีกเรื่องหนึ่งในพระพุทธศาสนาคือเรื่องหลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า The Law of Karma and Rebirth ความเข้าใจเรื่องกรรม และการเวียนว่ายตายเกิดจะช่วยแก้ปัญหาชีวิตได้ทุกแง่ทุกมุมทำให้ไม่ต้องน้อยใจในชะตาชีวิตของตนและไม่ริษยาความสุขของผู้อื่นเพราะได้เห็นแจ้งแล้วว่าความสุขทุกข์ความรุ่งเรืองหรือล้มเหลวในชีวิตของแต่ละคนนั้นเป็นผลรวมแห่งกรรมของตนหรือกรรมแห่งหมู่คณะของตนเป็นต้นเรื่องกรรมช่วยแก้ปัญหาเรื่องความไม่เท่าเทียมกันของมนุษย์ความแตกต่างกันในเรื่องอุปนิสัยใจคอของคนแม้อยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวกันและมีมารดาบิดาเดียวกันได้รับการอบรมอย่างเดียวกันความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเรื่องกรรมทำให้บุคคลมีน้ำอดน้ำทนมีความบากบั่นมั่นคงไม่ท้อถอยมีความเพียรสั่งสมกรรมดีขยาดต่อกรรมชั่วไม่ตีโพยตีพายเมื่อผิดหวังและไม่ระเริงหลงในเมื่อประสบผลดีเพราะมารู้แจ้งว่าผลทุกอย่างย่อมมีมาเพราะเหตุเรื่องกรรมช่วยให้บุคคลกล้าเผชิญชีวิตอย่างกล้าหาญเด็ดเดี่ยวสามารถมองเห็นแง่ดีแม้ของความผิดหวังหรือสิ่งที่เรียกกันว่าโชคร้ายเพราะแจ่มแจ้งว่ามันเป็นการใช้หนี้กรรมอย่างหนึ่งทำให้เรือชีวิตเบาขึ้นทำให้แล่นไปข้างหน้าได้รวดเร็วขึ้นเหมือนบุคคลมีหนี้สินเมื่อได้ใช้หนี้ไปเสียบ้างย่อมทำให้สบายใจขึ้นเบาใจขึ้นหลักกรรมจะเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่มีการเกิดใหม่หรือการเวียนว่ายตายเกิดเพราะมีปัญหาชีวิตหลายอย่างที่ไม่อาจเข้าใจได้ถ้าปราศจากการเวียนว่ายตายเกิดหรือที่เรียกว่าสังสารวัฏเช่นปัญหาเรื่องคนดีบางคนมีชีวิตอยู่อย่างทุกข์ทรมานและคนชั่วบางคนมีชีวิตอยู่อย่างสุขสำราญเป็นต้นปัญหานี้จะเป็นเรื่องค้างโลกถ้ากฎแห่งกรรมและการเกิดใหม่ไม่เข้ามาช่วยแก้อันหนึ่งช่วงชีวิตเพียงช่วงเดียวของบุคคลสั้นเกินไปไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์กรรมที่บุคคลทำไว้แล้วได้ทั้งหมดการเกิดใหม่จะช่วยอธิบายกรรมในอดีตของคนได้อย่างดีที่สุดดังนั้นชีวิตมนุษย์จึงเป็นสนามหรือเป็นเวทีสำหรับทดลองแรงกรรมว่าใครได้ทำกรรมอะไรไว้มากน้อยเบาบางหรือรุนแรงเพียงใดด้วยประการฉะนี้การศึกษาให้รู้แจ้งในเรื่องกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดจึงเป็นกุญแจดอกสำคัญไขไปสู่การดำเนินชีวิตที่ถูกต้องมีผลเป็นความสุขสงบแก่ผู้ศึกษาเรียนรู้มีประโยชน์ในการพัฒนาชีวิตจิตใจให้สูงขึ้นร่มเย็นและทำให้เห็นว่าการเกิดของเรานั้นมีความหมายไม่ใช่เกิดมาโดยบังเอิญมีชีวิตอย่างหลักลอยปล่อยตัวและตายไปอย่างน่าสมเพชเวทนาเรื่องกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดทำให้บุคคลหายงมงายต่อความขึ้นลงของชีวิตช่วยคลี่คลายความข้องใจในความสับสนของชีวิตเป็นเรื่องที่พุทธศาสนิกผู้นับถือพระพุทธศาสนาควรเรียนรู้และทำความเข้าใจให้แจ่มแจ้งเพื่อชีวิตของตนเองจะได้ดีขึ้นและทำให้ผู้ใกล้ชิดเช่นบุตรหลานหรือบริวารชนให้มีความเข้าใจในปัญหาชีวิตของตนครูผู้สอนวิชาศาสนาหรือวิชาอื่นใดก็ตามควรย้ำให้นักเรียนเข้าใจและเชื่อมั่นในเรื่องหลักกรรมและสังสารวัฏเพราะอันนี้คือพื้นฐานอันจะทำให้ศีลธรรมมั่นคงในจิตใจของเยาวชนเหล่านั้นต่อไปนี้คือข้อความจากพระราชปารภในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7แห่งบรมราชจักรีวงศ์เมื่อวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2472สำหรับพระพุทธศาสนานั้นข้าพเจ้ามีความเห็นว่าสิ่งที่เราควรจะสอนให้เข้าใจและให้เชื่อมั่นเสียตั้งแต่ต้นทีเดียวคือสิ่งที่เป็นหลักสำคัญของพระพุทธศาสนานั่นคือวัฏฏะสงสารการเวียนว่ายตายเกิดและกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นหลักสำคัญของพระพุทธศาสนาเพราะหนทางปฏิบัติของพระพุทธศาสนาก็เพื่อให้พ้นจากวัฏฏะสงสารอันเป็นความทุกข์แต่สิ่งที่ดีประเสริฐยิ่งนั้นคือความเชื่อในกรรมแต่จะสอนเฉพาะเรื่องกรรมอย่างเดียวไม่สอนเรื่องวัฏฏะสงสารด้วยก็ไม่สมบูรณ์ ความเชื่อในกรรมข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นของประเสริฐยิ่งควรเพาะให้มีขึ้นในใจของคนทุกคนและถ้าคนทั้งโลกเชื่อมั่นในกรรมแล้วมนุษย์ในโลกจะได้รับความสุขใจขึ้นมากเป็นสิ่งที่ทำให้คนขวนขวายทำแต่กรรมดีโดยหวังผลที่ดีเรื่องวัฏฏะสงสารและกรรมนี้เป็นของต้องมีความเชื่อเพราะเป็นของที่น่าเชื่อกว่าความเชื่ออีกหลายอย่างข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าถ้าคนเราเชื่อกรรมจริงๆแล้วควรจะได้ความสุขใจไม่น้อยโดยที่ไม่ทำให้รู้สึกท้อถอยแต่อย่างไรข้าพเจ้าเห็นว่าเราควรพยายามสอนเด็กให้เข้าใจและให้เชื่อมั่นในกรรมเสียแต่ต้นทีเดียวยิ่งให้เชื่อได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีควรให้ฝังเป็นนิสัยทีเดียว